умни и силни. Извънредна беседа, държана от учителя на 15 ноември 1913 година. Ходете във виделината, за да сте синове на виделината. Какво е искал да каже Христос с думите «Ходете във виделината»? Виделината към душата има същото значение, както светлината за нашето тяло. Ходете във виделината, за да сте синове на Божието царство. Човек расте, както и семето на растението нагоре. Думата син значи наследник. Христос казва: всичко, що Отец има, Мое е. Както Той има живот вечен, така е дал и на мене. Ходете във виделината, за да знаете пътя си. Трябва да знаем стремежа си и с какво да се занимаваме. Например, пчелите се стремят мед да събират, хората блага за земния си живот, а тези, които се стремят към духовното, те трябва да се стремят за небето. Там е място не за бедни и не за странноприемница, но за души пречистени и подготвени, синове на виделината. Който чисти душата си, приема виделината, която пречистя душата. Човеческата душа е растение на земята, трябва да се обработва земята и душата ни да даде плод. Ходете във виделината, за да се пречистите и дадете тези плодове, добрите дела, които се състоят в добро желание, мисъл и действие, които дават своя плод. Ние никога не можем да посеем една добра мисъл, ако не извършим един акт. Актът е съединителната нишка в земята, за да даде плод. Всяко едно желание трябва да го използваме, да го оплодотворим, да озрее, за да се ползваме, а иначе не ще се спасим. Казваме, че Бог е благ. Ще ни спаси. Но спасение значи промяна на условията, за да се развие у нас сърцето и след като се спасим, тогава именно трябва да работим, а не че сме вече спасени и е свършила работата ни. Ходете във виделина. Да се определи за един човек, невежа в дълбокия смисъл на Евангелието, е мъчно. Ала когато виделината проникне в нашата душа, тогава се проявява любовта. Другояче не може да се появи у нас и любовта. Както когато някой избави давещия се, то помежду им се явява нишка на благодарност и любов, защото е спасен от ограничението, от лошите условия, така и с душата, когато се спаси. Явява се у нас нишката, светлината на любовта към Христа и тогава трябва да почнем да работим. Любовта започва всякога с даването на нещо. Както бащата дава наследство за знание на сина си, така и Бог, когато ни люби, ни дава знание, за да ни спаси от лошото положение. С виделината Бог ни показва само своето присъствие. Когато Той дойде у нас, когато виделината дойде у нас, ние вече чувстваме Бога и трябва да внимаваме да не го раним. Небето е сърцето. Пулсът на целия свят, цялата Вселена, сърцето, откъдето излиза и влиза живота, там всякой влиза и излиза. Когато сме добре разположени на себе отрицание, на добродетел, на любов, ние сме на небето. А когато сме обратното, тогава ние сме в ада. Ходете в виделината, за да сте синове на небето. Какви трябва да бъдат синовете към бащата или нашите души към Бога? Той е в дадения момент какви мисли има в нас. Който има опитността от това, той ще разбере всичко и ще му се допринесе. Но ако нямаме опитност, то не ще ни бъде ясно, защото не ще имаме мярка за определяне по-сложни отношения. Ако децата не знаят основните действия от математиката, не могат да разберат висшата математика. В живота има математика. Събирането се разбира процес механически, туриме нещо, някого събираме с други го и прочие. И изваждането е процес механически. Вадим някого из къщата му, махаме нещо, вадим мисли. Скъпките си и съседите си вядят кирливите мисли и желания. Кавга, събиране и изваждане, но щом дойде процесът на умножението, то вече иска ум. Да умножим значи и да турим зърно житно в земята, но да сметнем как, кога и къде да го посеем, за да даде много плод. От едно зърно 300. Ако не можем оцени някого, то не знаем как да делим. Умът е сила, която трябва да знаем да умножаваме и делим, за да я използваме и да ни даде богатство, което да умножаваме и делим. Умът е добродетел от Бога. И ние трябва да знаем тази добродетел, не само да събираме и вадим, но и да им умножаваме и делим. Ние трябва да умножаваме и делим нашите добродетели, да искаме да станем умни и силни. Ако имаме една страст, то е едно течение, и ако иде от високо, то е силно и прави пакости. И ако искаме да се унищожи, то значи да искаме да няма планини. Ала те дават най-хубавите извори, те са благословение. Страстите са наши гърбици, които носят в себе си вече благословение, стига да умеем да ги развием и разработим, както и Искър за София по-рано и носеше вода мътна, правеше блата, а сега, като се разработи, взеха от него електричество и осветява днес цяла София. Ходете в виделина. Ползвайте се от силите си, от знанието си. Развивайте ги. Какво ни учи този закон за нашия практически живот? Ние навсякъде можем да го приложим. Всякога можем да си кажем: аз ще ходя в виделина. Трябва да добием знание. Както чрез светила в лампата има виделина, така е и умът човечески. Трябва да победим чрез ума си дявола и да го впрегнем в работа и ще ни научи на ум, защото той носи, той е откраднал богатство от Бога за човеците и ги дава само на този, който му стане господар. И ако той ни надвие, ще му служим нему и ще бъдем в тъмнината. То е, когато ни настигнат мрачни мисли, ако се колебаем, ние сме на върха на планината и от едната страна е виделината и Бог, а от другата – тъмнината и дяволът. Трябва да пазим равновесие и да гледаме да стигнем в виделината. Свободата – е широк простор на душата. да се разграничи душата ни в широки рамки. Често ние усещаме една тегота. То е, защото нашата душа се стреми да ни разпука, за да се развие. Всяко страдание ни казва, че трябва да излезем из тия условия и да идем на простор. Да не се заблуждаваме, да не любим телата на близките си, но да любим душите на хората, да тирим душата, а не тялото, къщата. Ние го често меним тялото, били сме в къщи, животински и други. Животните се стремят да станат човеци, а човеците трябва да се стремят към ангелите, за да сме синове на виделината. И докато не сме синове на виделината, то не ще бъдем синове Божии. Да не очакваме блага на земята, защото идат чистене, страдания и изпити. И да сме силни и крепки, и да не се колебаем, но да сме готови за Христа. Нашите мисли да не бъдат никога за материални блага, но да имаме добра, чиста и светла душа, която ще роди добри желания и добри мисли. Когато страдаме, то страда нашата душа, която се стреми към мисли и желания, чисти и светли. Да ходим в виделината и да сме синове на виделината. Извънредна беседа, държана от учителя на 15 ноември 1913 година.